Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun tuk sejenak. Kusaplah dahiku dan kan ku katakan semua bila kulah.